Я иду шляхом Христовым, Ісус є пастирь мій, мене він край чудовий веде крізь буреві, мене він край чудовий веде крізь буреві. Моя душа спасена від влади тьми і зла, за це Христу щоденно звучить моя хвала. За це Христу щоденно звучить моя хвала. Не зможе розлучити ніщо мене з Христом, для нього хочу жити, іти вузьким шляхом, для нього хочу жити, іти вузьким шляхом. Я йду вслід за Ісусом, моїм вождем він став, звільнив від зла спокуси і вічність дарував. Звільнив від зла спокуси і вічність дарував.